علیم بکل شے او خبیر بکل شے آد اللہ جل جلالہ ذات سے دبل جانا. سورۃ السجدہ مکی سورت سے مصحف عثمانی کی دو درشم اور ترتیب نزولی کی پنج اویائم دستور مومنون نرسو اور دستور اکتور نروان دینا دل لے ربط ما قبل سردارے شروعات صورت کی بنیادی طور مسئلہ دا توحید بیان شوا او خصوصاً پدا آخرہ کی نفی دے شرک اعتقادی شوا نفی دے شرک فی العلم شوا نوار پسی پدی صورت کی بیا آئندہ کی توحید ذکر کی او پاگی بانی بار دو دلائل اصلیہ یو دلیل نقلی ذکر کی خلاصہ صورت ابتدا کی ترغیب بطور بانی تمہید بطور بانی ترغیب القرآن اور بے اور پسی مضمون د نفی د شفاعت تحریر اور بیا پسی بانی دو دلائل دلائل اصلیہ او یو دلیل نقلی او دارنگی صورت کے ذکر کی کہ اس بات تباس بعد الموت او دے سر سرا بعض شکایات تخفیفات او بشارات بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الف کی اشارہ تھا افادی تھا او لام کی اشارہ تھا لطیفے تھا او میم کی اشارہ تھا محیطے تھا نمانا بشی الافاظۃ اللطیفۃ المحیطۃ تنزیل الکتاب دا سی فیض کہ آ فیض انتہائی لطف والا فیض دے اور انتہائی محیط فیض دے نہ اغا قرآن و مجید دے دا معمولی فیض نہ دے دو قرآن و مجید فیض آڈیوری فیض دے تنزیل الکتاب دا منزل کتاب دے لا ریب فیہ نشت دے تشک پلے گے من رب العالمین دے جانب طرف مخلوقاتنا اور پتہ شکوا اور بیا خلق دو قرآن مجید متعلق وائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دے ذات نے جو کرے دا دو خدای منزل کتاب دے او کدا افتراءی کتاب دے ام یقولون آیا وائی دا خلق افتراہو دا زامن جو کردے پیغمبر علیہ السلام دے قرآن پاک لرا نو نا لا بل هو الحق بلکہ دا قرآن پاک لے الحق دا حق دے نر رب لکا دا جانبا درستانا لتنزر قوما دے لپارا چکے یرور کی دا سے خلقو تا ما اتاہم چن دراغر دویتا من نجیر یرور کون کے من قبل کاروان دستانا بعد اسماعیل علیہ السلام او یا بعد عیسیٰ علیہ السلام نبیا اہل کتاب و مشرکین طول بغضی راش لعلهم یهتدون دید پارا چی دید ہدایت قبول کی نزا خدا دید جگلو دید پارا نزرا نکلے چی دید چی نید انکارو کی او دید پید استراج اقزامو لگئی بلکہ دا اللہ پرادی ہدایت پارا نکلے رچا پر قسمت کی ہدایت ہی چاہیے تھے سمدار میں روش اور پسی پڑم بنے دلیل اپنی کم ذات او خالق تا اسمانو ملے او کم ذات او خالق تا زمکی دے او کم ذات اغا حکمران دے در پورا کائناتو نا اغا دا ایت چانا مجبورا ندے اغا دا ایت چانا مجبورا ندے رہیس یو شفیع نا اغا مجبورا ندے اللہ الذی اللہ تعالی ذات خلق السماوات ایت پیدا کری اسمانونا والارض ازمکا وما او اغسسنا بین وما تپم یزدی دوارو کری فی ستت ایام فمقدار دشکا قردو کی ثم استوى على العرش جائے استوا کردہ پارش پاندی ما لکم نشتت ساسو دفارا من دونه ما سوا ددنا من ولین سوک دوست ولا شفیعن او نسوک سفارشی ولا شفیعن سحرین او نا شفیعی غالب تپا خدای باندی تو ربوی افلا تتذکرون آیاتا سنسیتنا قبل وی یدبر الامر انتظام کی اللہ تعالی دو امور طولو من السماء دا آسماننا الى الارض ترزمتی پوری الامر اے الامور کلها دو طول امور الاسلام استغراکی لے که غٹ امور دی که وارو امور دی دانا لکه دا مشرکین و نزدیا چشاو اللہ رحمت اللہ علیہ وکلی چکم امور عظام دی دا اغی تدبیر او انتظام اللہ تعالی پخپلہ کئی او چکم امور اغا صغار دی وارو وارو امور دی نا اغا اللہ کل خدایان تو مفوض کری دی نانا یدبر الامر من السماء الى الارض دا آسمان نا وقت تزمکی پوری طول انتظامات خلاش پلہ کئی یدبر الامر انتظام کی اللہ تعالی الامر امور طول من السماء الى اسمان الى الارض ترجم کی پوری دا طول انتظامات کی فخفلے کی او ترکبی بے کی الى ان تقوم الساعة تر قیامت ہوئی تر قیامت پوری ثم يعرض اليه ثم يعرض اي ثم يرجع ثم يسير اليه دوروج نمرات امام عارفی بھائی سے رورت ثم يسير اليه ثم يرجع اليه او بیا براجی کی تک طول عمر اللہ تعالی کا فی یوم کان نمدارو الف سنۃ مما تعدون دا جملہ اگدا زدے حاصل لاوالے زدے نمرات ترے دا قیامت رز زکا دا قیامت رز دور اگدا چی دا دنیا دا رزو پہ اعتبار سر پر دا رز دا زور کلون برابر دا زور کلون برابر نا حاصل پیشی سم یعوڑ جو الیلی فل قیامت او بیا به واپس کی دا ټول امور الله تعالی ته د قیامت پر اساس باندې نو فله الحمد فی الاولى والاخره الله تعالی د دنیا د امور متصرف الله تعالی د اخرت د امور متصرف د خدای نه علاوه بل متصرف هو کوي په دنیا کې هم د خدای انتظام په اخرت کې هم د خدای انتظام د دنیا د امور متصرف او منتظم هم الله تعالی د اخرت د امور منتظم او مدبر هم الله تعالی نو بل مدبر ده کوم ځای نه راغی دا حاصل شو او دا فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون د دې نه مراد قیامت دی ځکه د قیامت رض هغه د دنیا د رضو او د کلونو په اعتبار سره د زور کارو برابر ده ثم يعرج إليه أو بيا بغرجي دغ أمور دول إليه دي الله تلاتا في يوم فأغرت كان مقداره كده مقدار داغي ألف سنة زرگلنا مما دآ كلمنا تعدونا تشمير يتاسو في الدنيا دا آخرت يا ورد تاسو دو دنیاوی کلونو پہ اعتبار سرا دو زرو کلونو برابر ذالک دغ موصوف ذات ذالک دغ ذات کیا خالق ذات بانون دے خالق تزم کے دے مستوی علی العرش دے او دغ ذات کے مدبر دو طول امور دے ام دو دنیاوی ام دو اخروی دک ذات عالم الغیب والشہادہ نفی دے شرک کرے لم دے پاری اسے بند کی ذالک ذات عالم الغیب عالم دے پار دے پانی وشہادتی او پار کر باندی العزیز غالب دے الرحیم مہربان دے الذي اغذاب احسن كل شيء انتخست کرده هر یو شيء لرا خلقه فهالي كونده دا شيء كي چه پیدا کرده اللہ تعالى خلقه دا صفت ده كل شيء اند پارا كل شيء اند هر ها شيء خلقه چه پیدا کرده اللہ تعالى نو قید واقعی ده هر یو شيء ده اللہ تعالى مخلوق ده دارج اللہ تعالیٰ کم شے پیدا کرے اگر سستہ کرے او غیر اللہ کی کم شے پیدا کرے نائی تا اللہ تعالیٰ کو سننے وار کرے خیر واقعی دے نفس الامر کی خالق لکل شے اللہ تعالیٰ دے او دا خبر مشرکین ہم تسلیم ہو رہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ بر عالم اولان دے عالم دا اللہ تعالیٰ پیدا کرے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ او پیدا کرد اللہ تعالی پیدا اس انسان لرا من تین د خټینا ثم جعل نسله او بیا ګرځول دی نسل د من سلالة دا خلاصینا من ماء مهین یعنی د اوبو کمزورنا من ماء مهین دا بدل دی من سلالة د سلالې نه څه مراد دی نطفه نه مراد ده نو ابتدائی انسان اللہ جل جلالہ دا خاٹے نہ جوڑ کر اور بیا دا انسانان و سلسلہ دا غیر پر اللہ تعالی بنیاد دا خوب بول گولا ثم مسواہو بیا برابر کردے دلرا آزا ان و نفق فیه من روحه ثم مسواہو نو بدا اخل کر انسانی من تینین ثم مسواہو نو ثم تاثیب اکری دو پارا دے دا تراثی دو پارا نا چگنے نسلی والا پیدا تو نطفی نا نو دا اغینا بعد دا آدم علیہ السلام تصویع اکلا او یا بدا ثم جعل نسلہو بانی والا تصویع ثم جعل نسلہو من سلارت ثم سواہو او بیا پیدا کردے دا کسر را دا کنسل درا آزا ان نطفہ دا په نطفه کې غوښه چته ده په نطفه کې کلیپټ چته دي په نطفه کې کلمی چته دي په نطفه کې اړوکي چته دي سترګې چته دي الله جل جلاله دا په نطفه کې تبدیلي او تغیر راولي اندامونه پکې دي دا د الله تعالی کمال دی ثم سواه بیا برابر کړی دی دغه نسل لره اعضاء ونفخ فيه من روحه او کوکوالې دی په ده کې من روحه د روح پلنا وجعل لكم السمع د روح اضافت الله تعالی ته تشریفي دی ځکه روح معذب شی دی وجعل لكم السمع او ګرځول دي ستاسو لپاره غوږونه والابصار او سترګې والافئده او زړونه قليلا ما تشكرون ډېر لږ شکریا ادا کوئ تاسو تشکرون شکرا قليلا ما اصل کې دی تشکرون شکرا قليلا ما ورپسې شکوا اللہ تعالیٰ تو ذاتی قدرتنو مالک دے اور بیام بازی گمراہان تا باز بادر موت نے انکار کے دا غیر اللہ تعالیٰ پر قدرت پر ایمان نہیں کرے وقالو او اویدوی اذا ظللنا فی الارض آیا کی روک شمنگا پر زمگر ہی اے پی ان فرنا ترابا کہ خوری خوری شو دا خوری سر مچ شو ملو شو دا بیا بتنے انسان سنگلوئی اَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ آيَاتِ رُسُمَنْغَا فَزْمَكَ كِي اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ آيَا مُنْبَكِيهُ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فَبْبَيْدَا اِشْنِوِي كِي نَبَلْهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اِفْرَاد بِلَدِينَا کہ اصل کے رئی دا قیامت پر رضی نا منکر دی لگے دا پارا بانی لگائی ورنہ دا خبرم دا اڈو کی اڈو کی شو بورا بورا شو نگیا بسنگ میں پیدا کی ہوں دا اڈو سمسا دا نا دا خدای قدرت دا دیس احسیت دے بل هم بلکی دوی چی دی بلکات ربهم پا ملاقات طرف پل باندی کافرون کافران دی. ورپسید شکوی اصل جواب قل اوائی ایر پیامبر علیہ السلام دوی تا یتوفاکم ملک الموتی وفاق کیتا تلرا فرشتہ دا مرگو اللذی اغا فرشتہ وکیل بکم چی مقرر کرشوی دا پتا زبان دی وکیل بکم لقبض ارواحکم مقرر دا پتا زبان دی دفر دا قبض دا ارواح ثم الی ربکم ترجعون یا برقلتا وفاق کی گئی تاکو ورپسی تفیر ولو ترا او کجرتا تالی دلے بے چاگر مجرمان برا دغ منکرین دباس بعد الموت ترا ولو ترا او کجرتا تالی دلے بے دے مجرمان لرا اذی المجرمون پا آوکی چا مجرمان تلے نا کسور او تہم دے با فکڑی سرون پل عند رب دہن پنیز درست پل باندے دا اللہ ترا پا دربار کے بولاری شرمندہ بولاری سرون بے کتی سرگ ببرکولی نیش اوائی با یقولونا ربنا اے رب زمنگا ابسرنا ابسرنا البعثا منگا اولی در باعث بعد الموت وسمعنا او منگا واوریدو وسمعنا او منگا اوریدل دے قول دا پیغمبران وسمعنا قول رسولی سمع طاعتن او واو مریدل خبرات خبر دا پیغمبران اسی منون خصوصی فرجعنا نفس پس واپس کی منگل را دنیا تا فرجعنا الى الدنیا سرا نعمل صالحا کی عمل اکنی انا موکنون بے شکا منگا یقین کون کیو انا موکنون دل باتی منگا یقین کون پا باس پاندی منگا تسلیم دے دل کن اللہ تعالی جواب ورکړي صدا په استراری ایمان دے د مرگ نه پس چې بیا دنیا ته څوک راشي او ایمان لاړي نه دا په استراری ایمان دے دا د عالم غیب مشاهده وکړه دا هغې نه بعد او استراری ایمان که زما خوفی نه په دې دنیا کې باندې درکړو جبرت ور مسلمان کړی دی که نه جبرت به مې هدایت درکړو خو جبری هدایت خو زما خوف نه دی د جبری ہدایت زما وخت نه په دې دنیا کې مسلم څوک نه مجبورم او نه د آخرت خدیا دې دنیا د څوک راولم ولو شئنا او کثرتا مونږ غوښتلې ولو شئنا هدایت کل نفس جبران ولو شئنا او کثرتا مونږ غوښتلې هدایت ته حق نفس جبران لآتینا کل نفس نخامسا من بور کلیو هر یو نفسا خداها ہدایت داغی جبرن خو لیکن دا تمہارا زانا دا ولیکن حق القولو لیکن ثابت شویدہ فیصل دا عذاب منی تجانبا زمانا لأملأن جہنما لد اقول او دا فیصلی بیان دے لأملأن جهنم جهنم خالدون با جهنم لرا من الجنة فرياننا والناس او الانساننا اجمعين فيوزي باني رسولنا نحا تقول فريان او طول انسانان بجهنم سنين اجمعين فيوزي باني تقم دو وقتو مستحق تي طول بيوزي دي نذ اللہ تعالی تدک سے سلی درشیا کی دو دو پارا پدی دنیا کی کفر او شرک اگر ہوئی دے نو سخل کے ہا مسا کہے او داغی دو پار اختیار پکا دے نو اللہ تعالی دی ایمان او دو کفر مسر اختیاری کر دوڑے گا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چلے چاہ کو ایمان دے رہا چلے چاہ کو کفر دے ویقال لہم فذوقوا پس اس کئی تاسو بما نسیتم پس سبب دعا بانی نسیتم کتابی رکڑی وا لکا ایونکم حازا ملاقات درد ساسو چدارت دا انا نسیناکم بیشکا منگا پری پودی تاسو انا نسیناکم انا ترکناکم کلازا ان نسینا کن بے شکا منگا پریدو دا سلرا پازاد کی وزوکو عذاب القلدی تاسو سکی عذاب ہمیں دہنے جواری بما کنتم تعملون فسبب دا ملک پلبانی آنو سکم زدیان کھلی کن علی کو ایمان نرائی آئی کو کفر بانی کلکشی البتہ کہ پچا کی انابتی نائی ایمان نرائی انما یؤمنو بآیاتنا بے شکا ایمان داری پایاتن زمنگا باندی الذین آتفان اذا ذکرو بها ہر کلا سے تذکیر ورکشی دویتا پلی آیتن باندی نخرو سجدن دے پیوزی سجدہ کونگی وسبحو بحمد ردهم او تسلیب بیان کی سرد حمد درو پلنا وهم لا یستکبرون پدا جہاد کے سرے انکار نکی انادن تتجافا جنوبهم جنوبهم او لربی دردوی عن المزاجعی دبی سرونا تتجافا تتجنبو لربی جنوبهم ارقنا او لردوی عن المزاجعی دبی سرونا لتحجدو ایدعون ربهم فدا سعاد کے جدئی بلنکی رب فلتا خوفا فیری سرا و طمعا او امید سرا خوفا من عذابه و طمعا فی رحمته فی عبادات کی مصروفی تحجد کئی دعا گانی کئی دخدائی نے یریگ شپیر رنائی و مما رزقناهم او دا آتنا چمنگ ورکو ایدو اتار جن شکون لگئیے دا سے خلق دا پارا بشارت وَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ النَّفَسْ مَعْلُمَنَ دَا هِسْيَوْ نَفْسَ تَفْسِيلًا زکر اجمارن کو علم سدے کہ جنت سدے جنت حق تے جانم حق تے اور پر جنت کے دا مومنان دا پارا مزیدی ہاں باغات تی انگور دی کجوری دی عبدی یدین دے چو قرآن و سنت کو تفصیلات بیان دی اب خوش سدے ولیکن مزید تفصیلات اگر نہیں کریں فلا تعلم نفس نفس معلوم ندا لو نفس تفصیلا ما هغشه اخفی لهم که پتکل شویده جدوی دفارا من قررت آجدین دعا خوشحاله دسترگونا دی اقوالی دسترگونا دو خوشحالهنا زکا اقد دی دسترگونا پتا دا دو تفصیلن بوتا نا معلوم تفصیلن بوتا علا معلومی کی تکلا قیامت راجی دو تسترگو بی مشاهده چی جزاءً اے جوزو جزاءً مقول مطلق بذب اور قولشی دویتا پا بدلی سرا دماغ کامی عملون پیوز دامن دے جزاءً بددا دماغ کامی عملون پیوز دامن دے کی افا من کان مؤمنن آیا آسو کیوی مومن کمن کان فاسکا آیا پشانتی دعا چادے کان فاسکا چیدے فاسک ننا محل دا حمزہ استفامی دا اکمن لکھا فمن کان مومنن اکمن کان فاسکا یسوف مومن دے آیا دے پشانتی دا فاسک دے نکلا وحشا دوارا ملی برابر دا فاسق نمرات کافر دے ذکا فاسق کو مقابل دا مومن کرا رہے افمن کان مؤمنن کمن کان کافرا ذکا فسق کلی مشکک دے دا فسق اطلاق کو خروج علی ایمان بانی کی دی اور دا فسق اطلاق کو خروج علی ساعت بانی کی دی دا کلی مشکک دے کله مصدره او حضرات استدلال کوم جوړ شي چې هغه وی فاسق په مقابله د مؤمن کې نه راغلی نو پته ولګی دا چې فاسق د خارج ان ایمان نمنګاو فسق پوری مشکک ته په خروج ان ایمان باندې اطلاع کی او په خروج ان اطاعت باندې اطلاع کی دلته کې کلینه موجوده ده د ایمان په مقابله کې ده د خروج ان ایمان ته نه مراد ده کفر اپا من کان مؤمنن کمن کان کافرا مؤمن او کافر برابر دی دا مؤمن او دا فاسق دا فاسق کی اصطلاحی تقابل اغسین رہے ذکر دا خطوار کی سمونے دی دا مؤمن آیا مؤمن او گنانگار برابر دی دا بیوکوفای خبر دی ذکر مؤمن گنانگارم کی رشی او مؤمن غیر گنانگارم کی رشی دا خطوار کی سمونے دی دا تقابل برسن مراج مؤمن او کافر برابر دی نا موحد او مشرک برابر دی نا او جون کې د مؤمن نه یو مؤمن نه د مراد او د فاسق نه یو فاسق نه د مراد بلکې فریق مؤمن او فریق فاسق مراد دی نو لا یستوون د جمع کې مراد ونه لا یستویان مراد راغلی ښه لا یستویان خو د مؤمن نه فریق مؤمن مراد دی او د فاسق نه فریق فاسق مراد دی ځکه من د معنا په اعتبار سره عام دی نه معنا لري افمن آیا اغا فریق کان مؤمنن چی اغوی نبوی مؤمن کمن کان فاسقا آیا پشانتی دا اغا فریق دے کان فاسقا چی فاسق یعنی کافر نو نا لا یستوون نشی برا بڑی دے دا دوار فریقا دا دی دوار فریق و افراد نا برا بری دی لا یستوون جمع کا اعتبار دا افراد و لارا دا دوار فریق و افراد اغا پفلنس کے برابر نہیں ورپسی تفصیل برابر نہیں ولی اما الذین آمنوا حتیٰ کسانی ایمان روڑی وعملوا الصالحات او کرینے کئے فلہم جنات المقوی پس دید پارا باغنلی المقوی جکی کانی لحکامت نزولن پہ اعتبار ضیافت بانی بما كانوا يعملون فبركت عمل ذوي واما الذين فسقوا او هجاكتان فسقوا جدي في تكري فسقوا كفروا كفر كري فما اواهم النار فسقي كانت ذوي قودا كلما ارادوا هر واريس دي ارادوا في ان يخرجوا منها جدي كذي داغينا اعيدوا فيها دي بمعات كل شيء فائدي وقيل لهم او قبوين شيء دويتا ذوقوا عذاب النار اسكي تاسو عذاب لغور الذي اعذاب الذي صفت عذاب به الذي اعذاب كنتم به تكذبون كتاسبا فاربانه تكذيب قولوا ولنزيقنهم او خامها قبتكم قضيبانه من العذاب الادنى ذات عذاب لنا دون العذاب الاكبر روانه دعا عذاب لوئنا لا تخفيف تخفيف دنيا بلي ولنزيقنهم من العذاب الادنى نمراد تنا دنيا اغا مسائب دي دنيا تخفيفون دي او دنيا اغا حسن دي او دون العذاب الاكبر قبل العذاب الاكبر دون بمعنى دا قبل روان دي دا اغا عذاب دينا جا عذاب دا اخرت دي دا غلوی عذاب نو کروان دلوان دی واروالا عذابون امراوالا کو دنیا کی او بعض مفسرین و حضراتو دا عذاب ادنان مراد عذاب قبر اغسط دے ذکر عذاب قبر دا آخرت دا عذاب پر مقابلہ کے لئے سپک عذاب دے دیر لگ عذاب دے نوالنجی کنہم سکوبہم پدیبانی من العذاب ادنان دا عذاب لگنا قبل العذاب الاكبر روان دي العذاب الاكبر فقبر خدا تو جی زیادہ مناسب نہ دا ذکر اور پسی لعل لهم يرجعون نو منای تو جی اگر زیادہ برابر دا نو دا غٹ عذاب دا پیروان دی وارا وارا عذابون راولو سد پارا لعلهم یرجعون عن الکفر لید پارا چی دی واپس شید کفر ما تو بیت بیاری ورطا فی زجر سرد تقریف دنیا وَمَنْ أَظْلَمُ سُوقَ غَزَالٍ مِّمَّنْ دَعَا كَانَ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ كِنَسِيَتْ أُقْلِهِ أَغْتَى بِآيَاتِ رَبِّهِ فَيَتُنُوا ذَرَبْتَ دَسَرَى ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا جَادِ إِعْرَاضِكِ دَغِينَ إِنَّا بِسَكَ مَنْغَشِيُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ دَمُجْرِمَانَ مُنْتَتِمُونَ انتقام أغسنكيو اے معذبون عذاب ورسونكيو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دَلِيلِ نَقْلِدِ فَتَوْحِيدْ بَانِ مُوسَى عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ قُمْ تَدَكَ تَوْحِيدْ دَاتِنِي أَلَمْ بَرْدَارْ پِغَمَّرُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَتَاكِي سَرَا وَرْكَلَوْمُنْغَا مُوسَى عَلَيْهِ صَلَامُ فَكِتَابَ كِنِ تَوْرَاتِ فلا تكن في مريت فسمتيغا فشرتي من لقائه ده ملاقات ددنا وجعلناه اومغا گرزولو ده موسى عليه السلام درا یا وجعلناه اومغا گرزولو ده کتاب درا هدن هدایت لبنی اسرائیل ده پارد بنی اسرائیلو فلا تكن في مريت من لقائه لکا مصدر دے او دا مصدر اضافت کل فائل تکی کل مفعول تکی مصدر مصدر لازمی نبیا صرف فائل تکی اور چھ مصدر متعدی ندوالا امکان ہے لکا متعدی دے نب کل اضافت فائل تکی او کل اضافت مفعول تکی نظر تک لگا دوڑا امکانات کے لیے اور یا تو ضمیر پہ اعتبار کرو تو جی اگر کے لیے کہ ضمیر کیا طرح کی ہے نہ یو تو جی دار ہی ضمیر راجی کے موسیٰ علیہ السلام تھا او مفعول بھی او ترو بات ہے ہی ضمیر وسائل لمانا پہ اعتبار کرا مل لکائی اے مل لکائی موسیٰ الکتاب دا ملاقاتی دو دا موسیٰ علیہ السلام نا کتاب سرا دا خبر دا شک او دا شبه نا پالا تر خبر دا چی موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ملاو شو موسیٰ علیہ السلام کتاب اغسطے ہو دا بالکل یقینی خبر دا فلا تکن کی میری اکن فدی خبر دا شک مکا واش موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ملاو شو واقعتاً حقیقتاً یقیناً موسیٰ علیہ السلام کتاب حاصل کر گئے ندا اضافت مصدر شفائل تھا مفعول بھی مدروی اور دوی متوجی دے اولٹ دلکاد پر فائل اگر کتاب کے اور ہی ضمیر راجی کے کتاب نما فل بھی وہ ترا بات ہے مل لکا ال کتاب موسا دا ملا یدو دا کتاب دا موسا علیہ السلام فدی کے شک مکو موسا علیہ السلام تا یقینا کتاب ملا شوئے دے کتاب را غلی دا موسا علیہ السلام مل لکا ال کتاب موسا دا ملا کتیدو دا کتاب نا دا موسا علیہ السلام سرا کتاب یقینا واقعتا ملا کی شوئے دے دا موسا علیہ السلام سرا دا فائل اور دا مفعول پہ اعتبار کرا دا تقدیم اور دا تاخیر مسلک پر توجیہ یہ ہوا پہا کی کچھ دا مفہوم پہ اعتبار کرا لفظی اعتبار کرا دول پہ دا مفہوم اور دا مقصد پہ اعتبار کرا یہ ہوا بلا توجیہ ہی ضمیر راجع موسیٰ علیہ السلام تھا او ضمیر دا فائل دے او مفعول و ترا باتے مل لکائه ربه فی الطور فلا تکن فی مریت سمکے گا پر شک کے مل لکائه موسیٰ ربه د ملاقات د موسی علیه السلام د رب پر سره په کوه طور کې واقعتا او یقینا موسی علیه السلام د خپل رب سره ملاقات شوی دی. د ملاقات د مراد هم کلام کېدل. دا یقیني خبره ده. بل توجیه، فلا تكن في مرية من لقائه، نو په دې کې بیا د دې اعتبار سره دوه توجیهات کوي په دې صورت کې. من لقائه کی ہی زمین راجی کے موسیٰ علیہ السلام کی، او دا زمین فاعل کی مفعول و طرح باسی من لقائه ایاکا سمکی کا پشک کی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نا دتا سارا دا موسیٰ علیہ السلام واقعتاً او حقیقتاً او یقیناً ملاقات دتا سرشتے ہوئے اے لیلت الاسراء دا معراج پشپا بانی. او یا دا هی زمیر زمیر زمیر مقبول اوگردوئی او فائل و طرح باتی مل لکا اکا موسیٰ فلا تکن فی مریت مل لکا اکا موسیٰ سمکی یا پشکی دا ملاقات تانا دا موسیٰ علیہ السلام سرا لیلت الاسراء پشکی دا معراج واقعتاً او حقیقتاً او یقیناً تا ملاو شوی دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا دا شک شوی نا بالاتر خبر است. او بیا دې اخرانو دوه دوه بیا په نسبت باندې دا دلیل ګرځي د حیات الانبیاء د پاره. کما څنګه موسی علیه السلام معدوم المحض شوی بیا خو ملاقات ورسره نه کیږي، خو بعد از وفات موسی علیه السلام ژوندې دی ملاقات ورسره وشو. فلا تكن في مرية فاستمتعك بشك من لقائه د ملاقات ددنا وجعلناه امنا غرزول دي كتاب درا يا وجعلناه من غرزول دي موسى عليه السلام درا هدن ذريعه د هدايت لبني اسرائيل د پارا د بني اسرائيل وجعلنا منهم امنا غرزول دي د دوينا ائمه پیشوایان يهدون بامرنا دي برانمای کولا د خلقو يهدون الناس راهنمائی دے کولا دخل کو بے امرنا کو حکم زمنگا باندی لما صبرو ہر کلا جدئی استقامت اختیار کو لما صبرو علی التوحید لما صبرو علی الایمان یا لما صبرو علی الدین کل جدئی استقامت علی الدین اختیار کو ایمائی پر کے پیدا کول پیشوایات پر کے پیدا کول فذكر كنا ده هدايت کا صلاحیت قوت ده ذکر اس طریق پس گمراہ جو سالم گمراہ ہے نہ اللہ تعالی سے نبوت واسطہ ده بنی اسرائیل نہ بنی اسماعیل تیرا منتقل وَكَانُوا أَوْلَيْ بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ فَآيَتُنُوا زَمَنْغَ بَانْدِي يُوْكِنُونَ يَكِنْ دَرُنْكِ إِنَّ رَبَّكَ فَيْسَكَ رَسْتَاهُ وَيَفْسِلُ بَيْنَهُمْ فَيْسَلَبُوكِ فَمْيَسْتُ دُوِيكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدَّ قِيَامَتِي فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَلِفُونَ فَآزَكِ چِدَيْ فَكِي اِخْتِلَافُ قُولُوا وَالْفَسِي تَفْرِيسِ دُنْيَوِي أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ تَفْوِيفًا او یا میرے تروان جو میلو را حدا یزید تیرے کلام راشی فمانا دی یتبین فمانا دی یظہر بانی اولن یظہر لهم اولن یتبین لهم آیا ندوار دی حدیق تر سشے کم اہلکنا دا بی فائد داشت کم اهلکنا من قبلهم چو سمر ډیر تبا کړي دي منګاړوانی د دوی نه من القرون د امتوننا یمشون فی مساکنهم چې دی ګرځي فی مساکنهم په کنډراتو دارای کې فی اسفارهم الی الشام چې کله دی مدینه شام ته ورځي سفر کوي نو د هغه هلاک کدو قومونو په کنډراتو باندې دی ورتېږي که نه. ان فی ذلک یقینا فدی کار کے لآیات خامخا عبرت ندی افلا یسمعون آیات اوریدل نکی اولن جرو آیا معلوما ندد ویتا بل تری دی اپی پر توحید بانی او وصرا وصرا پر باس باد الموت بانی مائی پسورت کے بعد اثبات پر باس باد الموت درویت ما رویت علمیم کنیش او درویت ما رویت بسریم کنیش اولن جرو آیا دی ندی کتلی یا اولم یرو اولم یعلم معلوم نه دی تا هو ته معلوم ده انا نسوق الماء كشكا من دا شرو او بولرا الى الارض اغض مكتا الجرزي توشي الجرزي اليادي دي ابو غيالي نو فانو خرجو به نفس رو باس من دا دي فدي او بوبا دي سرعا فصل لرا تأكل منه في قرآن كيدا غينا أنعامهم سادر ذوي وأنفسهم أو زانونا ددي بذات خبتهم قرآن كي دانونا أو ددي ثابتنا قرآن كي لأغتنا لأغبوتنا لأغداننا أفلا يوصلون آيات إيغورنا دلين ولي إبرت أغسل فكار بشدا يوزاد تي أغي ونظام قائم کرده دبارانو من نظام قائم کرده لچنو نظام قائم کرده کہ اگر طرف سنہ کی گی اگر دانی کی او اگر طرف گیا کی یا وسر ان کی ور پسی شکوا وزائد دے چھ توفید قبول کی نو الٹا مطالبہ کی جاتا دا فیصلی مطالبہ کی ویقولونا تیوائی متا حاز الفتو قلبی دا فیصلہ دا عذاب یا فیصلہ دا قیامت ان کنتم صادقین کچھر تیئیتا سوئی سوری قل اوئے اے پیغمبر علیہ السلام دوئینا یوم الفصلی رد فقش چدا رد فیصلی چدا لا ینفعو اللذین نفعو نورکی آکسانو تا کفرون جی کفر کردے ایمانهم ایمان دوئی ولا هم ینظرون او نبدویتا مولت ورکورشی چدا فیصلی رد راشی رد فیصلی پر کس طرح سے فائدہ دا بھائی کس طرح سے جس فائدہ نہیں تے او استاد دا پر تاوان ہی تاوان دے زکا نہ تو ایمان داری جنہ ایمان کو کرتی گی او نہ تو مہلت ملا گی دیش ورپسی تصریح پہ امبر لیتنا فآلی فحنہم نفت لیارا رکا تو دوینا وانتظر او انتظار کا انہم منتظرون بے سکا دیم منتظر دی فآلی فحنہم اے فآلی فحن کلاری دیم لیارا رکا تو جگڑ دینا صحیح سر جگڑ پریدا وانتظر او انتظار کوا دا عاقبت دوی انہم منتظرون زکدی منتظر دی دا عاقبت پر یا دا عاقبت تاسو نتاسو انتظار کوا دیر ضرب پیدا اللہ کی تجویل عذاب داش یا دنیا کی یا آخرت کی یا فتح ہو تولے سورة الاحزاب مدری سورت سے مصحف عثمانی کے درے درشم اور ترکیب نزولی کے لکم سلم نوے دو سورہ آل عمران رسو اور دو سورہ ممتحرین روان نازل ہوئے عربتی ماتم سردار چلوا تو صورت کی تخویف اخروی بیان کی قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون پدی صورت کے حکم دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تقوا او دارنگی دی سرا دا مداہنت نکولو سکر پدائی بانی عذاب را روان دے يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين زکه داخلك دخله په غریب کې راتو وای نو دای سره مفاهمت ته هیڅ ضرورت نشته بس د دې عذاب په انتظار دی